Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overheid moet functioneren als een betrokken buurman of buurvrouw, maar tegelijkertijd op afstand blijven. Dat heeft BBB-leider Caroline van der Plas gezegd in de jaarlijkse HJ schoollezing. Ze pleit voor een naborstaat, waarin mensen niet zijn overgeleverd aan de markt, maar het samen regelen, zonder te veel bureaucratie. Het huidige beleid wordt volgens haar gemaakt door hoogopgeleide mensen die in hun eigen bubbel leven. Als het beleid faalt, voelen zij dat niet, maar de gewone mensen wel. Als BBB deelneemt in een kabinet, wil Van der Plas geen dichtgetimmerd regeerakkoord, maar een regieakkoord met een langjarig beleid. BBB legt de nadruk op bestaanszekerheid voor burgers. De voetballers van het Spaanse elftal hebben hun solidariteit betuigd aan hun vrouwelijke collega's. Ze spraken zich uit tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales, die in opspraak kwam door een ongevraagde kus aan speelster Jenny Hermoso na de gewonnen WK-finale. Aanvaller Alvaro Morato zei op een persconferentie van de mannenploeg: "We willen het onaanvaardbare gedrag aan de kaak stellen van de heer Rubiales, die niet heeft voldaan aan de instelling die hij vertegenwoordigt." Rubiales weigert vooralsnog op te stappen. Commotie in België over een feestje bij de justitieminister, waarbij tegen een politiewagen lijkt te zijn geplast. Volgens Omroep VRT lijkt het erop dat minister Vincent van Quickenborne op de hoogte was. De minister ontkent dat. Hij wordt al enige tijd beveiligd sinds een mislukte ontvoeringspoging. Op beelden zou zijn te zien dat de minister 's nachts naar buiten komt en doet alsof hij plast. Met een gast kijkt hij naar zijn telefoon en is er grote hilariteit. Politievakbonden hebben de beelden niet gezien, maar zijn niet te spreken over het incident. Het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt wat er gebeurd is. In Engeland moeten mogelijk honderden scholen dicht vanwege betonrot. Ruim 100 scholen zijn om die reden al dicht. Ze zijn in de jaren 50 tot en met 80 gebouwd met een betonsoort die maar zo'n 30 jaar meegaat. Afgelopen zomer bleek dat bij een paar van die scholen het gevaar bestond van instorting. In Amerika is Steve Harwell overleden. Hij was de zanger van de band Smash Mouth. En die groep scoorde een wereldhit met All Star, een nummer dat vooral bekend werd door de film Shrek. Steve Harwell was al geruime tijd ziek. Hij was 56 jaar. Orkun Kökçü en Fena Kalma zijn uitgeroepen tot beste speler en beste speelster van het vorige eredivisieseizoen. De oud-aanvoerder van Feyenoord en voormalig spits van FC Twente kregen die prijs tijdens het gala van de Eredivisie Awards in Utrecht. Dat werd georganiseerd door de Eredivisie CV en voetbalzender ESPN. Kökçü was afgelopen seizoen een van de uitblinkers bij Feyenoord dat kampioen werd. Fena Kalma maakte afgelopen seizoen 30 goals bij FC Twente. Het weer, er blijft droog en nog lang warm, maar uiteindelijk koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw veel zon en iets warmer dan vandaag, maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Van 3 tot en met 9 september collecteren tienduizenden mensen voor KWF. Geef ook aan de collectant. KWF, tegen kanker, voor het leven. Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Als je een politicus vraagt naar recent door zijn of haar partij veroorzaakte rampen, zegt hij of zij altijd liever vooruit te kijken. Maar ook op dat vlak heb je middenmotors en uitblinkers. Tijdens de verkiezingspresentatie van Ja 21, zaterdag, zei partijleider Eertmans over de overstap van de rest van zijn fractie naar de boer-burgerbeweging, één dag eerder: je kunt heel lang omkijken, maar ik ben het eigenlijk alweer vergeten. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog, de dag van de HJ Schoollezing. Een soort opening van het politieke seizoen. En die werd vanavond gehouden door Caroline van der Plas. Wat had zij te vertellen? En waarom ontsloeg de Oekraïense president Zelensky zijn minister van Defensie? En wie is zijn opvolger? We blikken vooruit op weer een heel jaar Brusselse perikelen en gaan straks dansend de uitzending uit. Maar we beginnen met de ook altijd swingende nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 4 september. Advocaat Benedicte Fiek heeft namens enkele duizenden inwoners van Dordrecht aangifte gedaan tegen de directie van chemiefabriek Chemours. We doen aangifte van het misdrijf van criminele vervuiling die gevaar oplevert voor de gezondheid. En daar staat 12 tot 15 jaar op. Ze houden het bedrijf en de leidinggevende verantwoordelijk voor de vervuiling van de omgeving met het giftige PFAS. En ook zeggen ze dat door de fabriek veel bewoners ziek zijn geworden. Als mensen nu persoonlijk worden aangesproken, ja, dat vinden we geweldig. Die richting moet het uit. Jij neemt de beslissing om die stoffen eruit te stoten. Je kan ook beslissen, we stoppen vandaag met die productie. Het bedrijf zou al tientallen jaren weten dat de stoffen die ze uitstoten en lozen giftig zijn. Crimineel eigenlijk. Weten dat het giftig is, dat mensen er hartstikke ziek van kunnen worden en denken, oh, ik ga het lekker toch gebruiken, want dan maak ik lekker veel winst. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte in ontvangst genomen, maar of het tot een zaak gaat leiden is nog niet duidelijk. Ik begrijp die zorgen absoluut. Maar wat wij daar als Openbaar Ministerie mee kunnen, daar moeten we echt nog goed over nadenken. De Europese Commissie denkt erover om de wolf wat minder te gaan beschermen. Dat landen, dat provincies meer ruimte krijgen om tot het beheer van de populatie over te gaan. En de voorzitter van de stichting De Faunabescherming noemt het een wild plan. In Nederland zijn er enkele tientallen wolven en enorme hoeveelheden schapen. En er wordt dus gezegd, ja, er is wel plek voor die schapen, maar niet voor die wolven. Dat is een heel raar standpunt. Op basis van verzamelde gegevens zal de Europese Commissie een besluit nemen. Regeren is vooruitzien. En als we dit zo door laten gaan, ja, dan komen we gewoon klem te zitten. Veel meer Britse scholen, u hoorde het net ook al, hebben te maken met betonrot. Premier Sunak probeerde het probleem eerder nog te relativeren. There are around 22,000 schools in England. And the important thing to know is we expect that 95% of those schools won't be impacted. Maar nu blijkt dat er bij honderden Britse scholen instortingsgevaar dreigt door het gebruik van slecht beton in de jaren 50, 60 en 70. Leraren hebben het er moeilijk mee. It's the hardest thing I've had to deal with, both emotionally but also just logistics. De staatssecretaris van Onderwijs neemt maatregelen om kinderen te beschermen. Bij een interview werd ze emotioneel. Does anyone ever say, you know what, you've done a good job because everyone else has sat on their ass and done nothing? No signs of that, no? Op een middelbare school in Gelderland was er vandaag een heel ander probleem. Daar moesten honderden leerlingen het gebouw verlaten vanwege een chloorbom in de wc. Ik was net in de les en toen ging het brandalarm af en toen moesten we naar beneden toe. Er is een chloorbom in de wc gegooid. Dus de wc was ontploft. Op verdieping 2 ligt ook nog de hele vloer onder chloor en water. De directeur kon er niet om lachen. Het is op een bepaalde manier van alle tijden natuurlijk dat kattenkwaad uitgehaald wordt. Alleen dit is echt wel dom gedrag en meer dan dom gedrag. Het zit tegen het criminele aan, dat moet je niet doen. Het heeft allemaal te maken met een TikTok-challenge. You're going to need some chlorine, some milk. And that is how you pull the chlorine bomb. En de school heeft aangifte gedaan bij de politie. Als we erachter komen wie we hiervan kunnen verdenken, dan zullen we zware maatregelen nemen tegen deze personen, want het kan echt niet. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Dorald Megens las de krant vanmorgen. Asielzoekers komen niet in de eerste plaats naar Nederland voor het opvangstelsel of de asielregels. Dat meldt het Nederlands Dagblad morgen. Rechtse partijen beweren vaak dat het Nederlandse asielbeleid een aanzuigende werking heeft. En daarom zou het strenger moeten. Maar dat denkbeeld wordt ontkracht door een onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. Dat onderzocht in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarom asielzoekers hun land verlaten en hoe ze bepalen waar ze naartoe vluchten. Veiligheid, sociale netwerken en de mogelijkheid om zich te herenigen met familie of vrienden zijn de belangrijkste overwegingen, schrijven de onderzoekers. Afgelopen weekend waren er twee gruwelijke verkeersongevallen waarbij de bestuurders zich niet melden, maar op de vlucht sloegen. In Rotterdam kwamen een man en een vrouw om het leven na een aanrijding op een zebrapad. De automobilist meldde zich pas gistermiddag. En in Lengel in Gelderland verongelukte een motorrijder en raakte zijn passagier zwaar gewond na een botsing met een auto. De bestuurder daarvan kon worden aangehouden omdat hij even later op een boom reed. De Telegraaf vroeg zich af waarom veroorzakers soms vluchten. Het Waarborgfonds Motorverkeer kent twee redenen. Ze zijn in blinde paniek naar huis gevlucht om onder hun bed te kruipen, zodat het er niet meer is. En dan heb je ook de mensen die drank of drugs hebben gebruikt. Advocaat Dijkstra kan dat laatste beamen, want na 24 uur is het lastig vast te stellen of en hoeveel een automobilist heeft gedronken of gebruikt. Sinds 2012 wordt 2 weken voor Prinsjesdag de duurzame troonrede uitgesproken. Morgen is het weer zover en Trouw blikt vooruit met Ruud Sanders, de voorzitter van Caring Farmers, die de duurzame troonrede gaat uitspreken. Een landbouwakkoord kwam er niet, maar wat we nodig hebben volgens Sanders is een voedselakkoord. Het uitgangspunt moet zijn dat we gaan produceren en consumeren binnen de draagkracht van de aarde. De Volkskrant sprak met zanger Barry Hay van de Golden Earring. Hij ligt veel aan zijn zwembad op Curaçao, maar was even in Nederland voor tv-opnames. Een gesprek over het abrupte einde van de Earring, over opa zijn en over ideeën voor nieuwe liedjes. Met de legendarische band was het 2,5 jaar geleden in één klap afgelopen, toen gitarist George Kooijmans ALS bleek te hebben. Dat nieuws was volgens hij een doffe dreun. Een afscheidsconcert zat er niet meer in door die kutziekte, zegt hij. Wel vond hij het mooi dat alle kerkklokken in Nederland Radar Love speelden ter gelegenheid van George's verjaardag. Vorige maand was het 50 jaar geleden dat die uiteindelijk grootste Nederlandse rockklassieker aller tijden uitkwam. We vertrokken niet met een Big Bang, zegt Barry Hay, maar we hebben wel gemerkt dat we impact hebben gehad en een plek in de harten en hoofden van veel mensen hebben veroverd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. All right. On the ground, heart in the sky, I'm living life, not asking why. Wasn't raised on open fields or underneath the big blue skies. Haven't seen the world from every side, but I felt the rain, I felt the tide. Don't feel the urge to break away from what I know and who I've got. Some people spent their lifetime waiting for a sign from up above. But I found my purpose being with the people that I love. Best to tell a story people want to hear, and then you realize that silence is a sound you truly fear, and every scar that has been made won't fade in poetry and beer. Staring at the stars in the sky tonight, I am at a place where I belong. Never felt so much alive, and we shout out this world's our home. I can feel it in the air tonight, I am at a place where this world's our home. This world's our home. En toen was het orgel ook klaar. Douwe Bob was dat. This world's our home. De HJ schoollezing, traditiegetrouw, begin september in de Rode Hoed in Amsterdam. En het is begin september, dus hij was er vanavond. En dit jaar werd hij verzorgd door Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. Lars Geers was daar namens ons bij. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja, hoe stond mevrouw van der Plas daar? Hoe presenteerde ze zichzelf? Nou, als een outsider, dat was ook makkelijk te doen, zou ik willen zeggen. In de Rode Hoed, een van de tempels van de intellectuele grachtengordel. De mensen daar krijgen vaak het verwijt in een bubbel te leven. En Caroline van der Plas maakte vanavond duidelijk dat ze absoluut niet tot die bubbel behoort. Gewoon een boomervrouw van dik in de 50, met overgewicht, met alleen een HAVO-opleiding, die woont in een Rijntjeshuis in Deventer en Kamerlid is, wordt door die bubbel als een rariteit gezien. Die wordt door mensen in deze bubbel ook wel eens smalend Ma Flodder genoemd. Of juffrouw Jannie. Ja, de outsider die het opneemt voor andere outsiders. Of mensen die niet serieus worden genomen door, noem het maar, de bestuurlijke elite. Of zoals zij het noemde, de Haagse silo's. Oké, wie zitten er dan in die Haagse silo's? In die Haagse silo's, daar zitten blijkbaar vooral economen, bestuurskundigen en juristen, volgens haar. Maar de mensen die zij wil vertegenwoordigen, dat is een duidelijk afgebakende groep. Een uitgebreide lijst van mensen werd genoemd die in haar ogen niet gehoord zijn de afgelopen jaren en aan het kortste eind hebben getrokken. Verplegers, politieagenten, lassers, boeren, schoonmakers, postbodes, conducteurs, machinisten, allemaal zijn ze daardoor achtergesteld. De witte bordenoverheid werkt misschien goed voor mensen die zich net zo makkelijk in Den Haag aanpassen als in Brussel, New York of Shanghai. Maar misschien niet zo goed voor mensen die zich beter thuis voelen in Lattrop-Brekkelenkamp in Twente, Sluis in Zeeland, Kanaleneiland in Utrecht of de Rivierenwijk in Deventer. Dat doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon & Garfunkel. The Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. We spreken wel, maar we praten niet. We horen wel, maar we luisteren niet. Ja, dat was de eerste keer dat er gezongen werd in een HJ-schoollezing. Volgens mij had ze zich daar enorm op verheugd. Dat kon je horen, ja. Ik had het idee dat ze het liefst ook wilden dat de rest van de zaal meezong. Maar die waren toch net even wat huiverig nog. Misschien een volgende keer. Nee, maar het werd wel duidelijk wat volgens haar achterban dan is, voor wie zij opkomt. Ja. Een zwijgende meerderheid die niet gehoord is in de afgelopen tijd. En die meerderheid die bevindt zich dan vooral in de regio. En vooral in de middenklasse. Aan de kant van de middenklasse, wel verpleegkundigen. Maar ja, wat dan niet genoemd werd, was bijvoorbeeld Marokkaanse buurvaders of bijstandsmoeders uit Rotterdam Zuid. Het is een duidelijk afgebakende groep. Oké. Ja, ik heb met een half oog een beetje meegelezen. We hadden de tekst van je gekregen. Nee. Er viel mij ook iets op, namelijk dat een televisieprogramma, volgens mij voor het eerst in de HJ-schoollezing, met name genoemd werd, Vandaag Inside, u weet wel, van René van der Gijp en Johan Derksen. Als een soort plek waar nou precies het geluid te horen is van die gewone mensen, die zwijgende meerderheid? Ja, exact de groep waar ze zich inderdaad toe verhoudt. Die zwijgende meerderheid. En ze waarschuwt ervoor dat die groep de afgelopen jaren met dédain is bekeken. Dat die groep wordt uitgesloten. En dat is volgens haar absoluut niet de bedoeling. Jouw mening nemen we niet serieus. Jouw grap is fout. En het ergste is, de mensen die dit doen, hebben het zelf niet eens door. Want op verjaardagen, bij borrels en in de sportkantine worden namelijk juist de zaken des levens, de dagelijkse zorgen en wensen besproken. Dat is de plek waar het leven op tafel wordt gegooid. En onderbuikgevoelens zijn ook gevoelens. En die onderbuik die mag gehoord worden in Den Haag. Daar moet, wat Caroline van der Plas betreft, naar worden geluisterd. Ja. Yeah. En een resultaat van dat luisteren zou dan moeten zijn dat het vertrouwen van de burger in de overheid teruggewonnen moet worden. Dat is iets wat we bijvoorbeeld van Pieter Omtzigt, die ook net met een nieuwe partij is begonnen, ook heel vaak horen. Hoe wil mevrouw Van der Plas verder dat vertrouwen terugwinnen? Ja, daarin kiest ze dan wel een andere route dan Pieter Omtzigt. Omtzigt heeft het onder meer over bijvoorbeeld het instellen van een constitutioneel hof, het regelen van een districtenstelsel in plaats van het kiesstelsel wat we op dit moment hebben. Van der Plas grijpt meer terug naar wat praktische zaken. Niet zozeer een stelselwijziging. Maar zij zegt, de groep die ik benoem, die moeten we meer laten deelnemen aan het publieke debat. En ook, en dat is te weinig gebeurd in de afgelopen jaren, deel uit laten maken van het bestuur en de overheid. En om dat te doen, moeten we ook de barrières wegnemen voor mbo'ers om bij de overheid te werken. En dan niet alleen als facilitair medewerker, maar ook als beleidsmedewerker, Kamerlid, minister of staatssecretaris. Momenteel worden te veel goede mensen met praktijkervaring tegengehouden door een diplomaplafond. Meer mbo'ers, meer mensen uit de praktijk in de ambtenarenkamers en ook in de politiek. Geen links-rechtsverdeling meer in de Kamer. De fracties wat meer door elkaar zetten. Dat bevordert dialoog. Meer samenleven, zoals zij dat benoemt. En daarnaast komt ze met een aantal voorstellen over hoe het bestuur gevormd moet worden. Geen regeerakkoord meer, maar een regieakkoord dat ieder jaar ook door een meerderheid van de Kamer kan worden bijgesteld. Dat zou meer macht geven aan het parlement. Nou, dat is een wens die we al heel lang hoorden in Den Haag. Hè? Ja. Een regeerakkoord op hoofdlijnen of een regieakkoord, zoals zij dat noemt. Nou ja, het is al lang bezig. Ik wil niet cynisch worden, maar zoals Ruud Lubbers al zei, een regeerakkoord is gestold wantrouwen. Het is tot op heden nog niet gelukt om zoveel vertrouwen in de politiek te genereren dat zo'n akkoord op hoofdlijnen mogelijk is geworden. Nee, volgens mij is dat door het laatste kabinet ook geprobeerd, een beetje zo'n akkoord. Is ook niet helemaal gelukt. Asiel, hè? Zijn ze niet uitgekomen omdat er niet over op de zaken stond? Die niet werden vastgelegd, die leverden inderdaad de meeste problemen op. Ja, over asiel gesproken, mis ik nu het buitenland in dit verhaal? Ja, kwam wel zijdelings aan de orde. Dan vooral met een binnenlands haakje, zoals we dat in de journalistiek noemen. Hè. De Europese Unie, het is niet zo dat ze daar uit wil of dat ze die niet belangrijk vindt. Het is vooral in haar ogen een handelsverbond. En die is belangrijk voor Nederland. Dat verbond is belangrijk voor Nederland, want we moeten exporteren. Maar na de speech werd ze er toch wel op gewezen dat de oorlog in Oekraïne ontbrak in haar toespraak. Daar werd ze naar gevraagd en daar kwam het volgende antwoord op. Nou ja, dat is wel min of meer een bewuste keuze, omdat ik het heel belangrijk vind, omdat ik zie dat onze samenleving ook een wederopbouw nodig heeft. En dat er ook draagvlak is, nodig is voor alles wat we in Nederland beslissen. En ik vind het gewoon heel zorgelijk dat die crisis in de samenleving, die vertrouwenscrisis, zo groot is geweest. En dat is eigenlijk de reden waarom wij moeten het hier eens een keer over gaan hebben. Als we niks doen, ik heb al gezegd, de democratie kan kapot. En dan kan je 100 keer het over Oekraïne hebben. Maar wij moeten hier onze samenleving helen. Ja, het is op dit moment even eigen problemen eerst. Want die problemen zijn zo groot dat ze opgelost en direct opgelost moeten worden. Ze is niet alleen in dat verhaal, zegt ze. Dat vinden veel mensen, dat die ongehoorden eerst gehoord moeten worden. Blakend van zelfvertrouwen stond ze vanavond op het podium met dit verhaal. En met dit verhaal denkt ze minstens 20 zetels te gaan halen. Oké, er stonden meer mensen op een podium vandaag. Want ook het verkiezingsprogramma van het CDA werd vandaag gepresenteerd. Die andere partij naast Pieter Omtzigt, waar de BBB toch best de nodige raakvlakken mee heeft. Hebben zij een heel ander verhaal? Nou ja, wat je kon merken bij het CDA is dat ze het recente verleden even laten voor wat het is en teruggrijpen op een wat verder verleden. Een verleden dat we heel goed kennen van het CDA. Het fatsoen werd weer van stal gehaald. En ook zij, ook Henri Bontebal, deed een wellicht verkapte beroep op de stille meerderheid in de samenleving. Dan verpakt als de mensen in het verenigingsleven, de mensen het gezin, de normen en waarden. Maar je kunt wel zeggen inderdaad dat ze vissen in dezelfde vijver. En dan is de vraag met drie smaken, namelijk BBB, Omtzigt, NSC en het CDA. Waar landt die stille meerderheid? Ja, goed, dat gaan we zien later dit najaar. En dan gaan we jou ook weer spreken. Dankjewel, Lars Geerts. Zeker. Iedereen mag dat nummer zomaar spelen. Simple Twist of Fate van Bob Dylan. Maar dit was Brian Ferry. De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov die stapt op. Vandaag diende hij zijn ontslagbrief in bij het Oekraïense parlement. Waarschijnlijk wordt hij opgevolgd door Rustem Umerov. Robert Serry was ambassadeur in Kiev en helpt Oekraïne nu met de wederopbouw. Hij kent zowel Reznikov als Umerov persoonlijk. Goedenavond, meneer Serry. Goedenavond. Goed om u weer te spreken. Ja, Oleksiy Reznikov diende zelf zijn ontslag in. Betekent dat dat het een vrijwillige opstapkwestie was? Nou ja, vrijwillig. Ik denk dat zijn positie wel een beetje onhoudbaar was geworden. We hebben verschillende problemen en vooral ook schandalen gezien rond het ministerie van Defensie. Het begon met voedsel dat veel te duur werd ingekocht toen militairen kleding uit Turkije en het laatste, en dat was eigenlijk wel het ergste, dat er dus ook heel duidelijk corruptie was bij de recruteringsbureaus. Zelensky heeft enige tijd geleden zelfs alle directeuren ontslagen. Ja. Niemand denk ik verdenkt Reznikov zelf hiervan. Maar ja, als verantwoordelijke minister was hij dan moet hij gaan in een democratisch land. En ik denk dat dat dus ook nu ook begrepen wordt in Oekraïne. Hij was trouwens, geloof ik, ook de eerste burgerminister van Defensie. Hè? Hij was net aangetreden voor de oorlog. Ik zag in het praatje waarin Zelensky zijn vertrek aankondigde ook die had best lovende woorden, misschien niet direct, maar hij memoreerde wel dat deze man toch 500 dagen oorlog heeft doorgemaakt op deze post. Ik bedoel, was het wel het ingrijpen van Zelensky, denkt u, dat hij nu opstapt? Of, denk het wel. Ik denk het wel. Maar niet omdat Reznikov nou bijvoorbeeld niet gefunctioneerd zou hebben. Mm. Reznikov was de man voor Oekraïne in het Ramstein-overleg. Dus waar het altijd ging over de zo noodzakelijke militaire levering. De wapens uit het Westen. De wapens. En dat heeft echt niet aan hem gelegen dat die wapens zo laat zijn gekomen. Dat ligt meer aan ons, vrees ik. Nee, dus het was meer dat er onder zijn verantwoordelijkheid dingen gebeurden die, ja, nou ja, ministeriële verantwoordelijkheid, dat krijg je dan. Hè? En, ja, waarom nu, Oekraïne zit midden in dat zomeroffensief, waar aan de ene kant kritiek op is, en de laatste dagen, en de laatste dagen dan weer berichten over belangrijke doorbraken, en vooral ook veel terugduwen tegen die kritiek vanuit Oekraïne. Heeft dat met elkaar te maken, denkt u? Ik denk dat het niet zozeer met elkaar te maken heeft. Het offensief wordt echt geleid door de militairen zelf, door Zaluzhny, die natuurlijk enorm populair is. Maar het gaat wel kleven aan Zelensky zelf, al die schandalen dus, waar dus het ministerie van Defensie ook verantwoordelijk voor is. Mm-hmm. Denkt u eens even aan de motivatie van die soldaten. Ja. Als ze daar vechten en dan dit horen. Dus hij moest echt optreden, hij moest het wel doen. Ja. En hij heeft een hele interessante opvolger aangewezen. Dat is die Rustem Umerov, die ik toevallig behoorlijk goed ken. Omdat hem eigenlijk niet zo persoonlijk, maar vooral de Krim-Tataren. Hij is een Krim-Tataar van afkomst. De oorspronkelijke bevolkingsgroep van de Krim, ooit door Stalin daar al weggehaald en toen gedeeltelijk weer teruggekomen. Ja. Ja. En nu ook weer onderdrukt. Ik heb toen destijds ook, toen ik ambassadeur was, heb ik zelf ook met boeken. Stalin had zelfs ook alle boeken vernietigd of naar Rusland getransporteerd. Ja, die hele cultuur werd echt uitgewist. Die hele cultuur. En we hebben toen een heel leuk ambassadeproject gehad. We hebben dus die boeken dus weer teruggevonden in bibliotheken in Rusland zelf en weer herdrukt. Dus ik heb eigenlijk vanaf die tijd altijd mijn goede contacten gehad met bijvoorbeeld ook Mustafa Djemilov. En ik weet dat Mustafa Djemilov eigenlijk een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Eerst in zijn benoeming, dus van deze Rustem Umerov, als de directeur van het State Property Fund. Die eigenlijk de privatisering doet. En dat was het toen al heel belangrijk voor Zelensky, dat hij iemand zou benoemen die eigenlijk dus niet besmet is met corruptieverhalen of iets dergelijks. En want dat gaat dus over de privatisering van wat vroeger onder de Sovjet-Unie staatsbedrijven waren. Dus. Ja, en dat is natuurlijk altijd heel corruptiegevoelig. Dus dat heeft hij het afgelopen jaar gedaan, heeft hij goed gedaan. Maar wat ook nog heel belangrijk is om te vermelden, is dat hij is echt een naaste vertrouweling van Zelensky zelf geworden. Hij is eigenlijk een van de belangrijkste onderhandelaars. Als het gaat om onderhandelingen bijvoorbeeld ook over de vrijlating van gevangenen, gevangenenruil. Hm. Hij heeft ook, anders dan Resnikov, hele goede connecties, natuurlijk als Krim-Tataar, met Turkije. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld met Saudi-Arabië. Dus hij brengt eigenlijk ook heel veel met zich mee daar. Aan diplomatieke kracht, En wat ik verder eigenlijk ook zo interessant vind, is dat die keuze van een Krim-Tataar. Het is wel duidelijk dat het Zelensky menens is met de Krim. Ja. Dat hij vindt echt. Daar ziet u de symbolische waarde van. Daar zie ik absoluut de symbolische waarde van. Ja. En even heel praktisch dan. Is hij ook iemand die ervoor kan zorgen, want dat is toch de concrete aanleiding, dat die corruptie bij Defensie wordt uitgebannen? Nou, ik denk dat hij in ieder geval. Hij heeft heel goed kennelijk ook gewerkt in dat State Property Fund. Mm-hmm. Dus ik denk dat hij zeker is aangesteld om daar iets aan te doen. Zonder meer. Ja. En het is dus iemand. Het is niet iemand die echt op de voorgrond treedt. Mm-hmm. Ik heb hem dus een keer ontmoet. Dat was een Yves Tard diner toen ik zelf ook weer in Kiev was. Hij spreekt vloeiend Engels. Hij is echt een man die denk ik. Zaluzhny zijn werk zal doen, zal laten doen. Dat is ook heel belangrijk. Daar zal hij niet in treden. Maar verder is, vind ik nog steeds, ik heb het al gezegd, dat nu een Krim-Tataar genoemd is daar. Het is ook bijna een vinger naar Poetin naar toe. Rusland. Wacht maar. Ja. Wat die corruptie betreft nog even. U bent zelf nu voorzitter van de stichting Open Door Ukraine. Ja. Een stichting die het land helpt met de wederopbouw, met het herstel. Loopt u daarbij wel eens tegen corruptie aan? Nee, nog niet. Maar we zijn ons dat natuurlijk bewust. En één ding dat ik geleerd heb, dat juist ook als het om de reconstructie, om de wederopbouw van Oekraïne gaat, dan is het heel belangrijk dat er altijd een derde partij is die meekijkt. Dat doen wij zelf letterlijk als Open Door Ukraine. Hmm. Als wij een dak van een gebouw, van een school of nu ook van een hospitaal waar we mee begonnen zijn doen, dan zijn wij altijd die derde partij die meekijkt, dus naar de contracten die getekend worden met een bouwonderneming. En dat is wel heel belangrijk, want als je dat niet doet, Ja, dan werk je de corruptie in de hand. En laten we ook niet vergeten dat ook met, bijvoorbeeld in de bouw, ook in Nederland, het allemaal niet zo schoon is. Ik bedoel, het is ook in Nederland zo bij tenders dat je goed moet kijken. Ja. Dus dat is precies zo in Oekraïne. Ja. Heeft u in het algemeen het idee dat, die oorlog die fietst natuurlijk overal doorheen, om het eens even heel eufemistisch te zeggen, maar dat het met het gevecht tegen de corruptie wel de goede kant op gaat in Oekraïne? Ja, het is nu oorlog. En het is juist daarom ook zo belangrijk dat dit dus. En daarom vind ik het ook symbolisch ook weer belangrijk dat Zelensky deze beslissing genomen heeft. Mm-hmm. Om Reznikov zijn verantwoordelijkheid te laten nemen voor die schandalen binnen het ministerie. Ja. En dat is niet zomaar gekomen ook. Die schandalen zijn allemaal door een Oekraïense vrije pers aan de kaak gesteld. Ja. Je ziet dus dat die democratie, ondanks oorlog, toch functioneert. Oké, dat is het positieve nieuws. Hartelijk dank, Robert Serri. Mm-hmm. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Be honest and Ray Charles, hit the road, Jack. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, hoewel het al de tweede keer is dat deze tune klinkt in het nieuwe seizoen, is het vanavond de officiële aftrap van een nieuw seizoen Brussel bij nacht. En dat doen we dus met allebei onze vaste Brusselse verslaggevers. Kiesje Hekster en Ardy Stemerding. Goedenavond allebei. Goedenavond, Chris. Ja, Kiesja, want het is natuurlijk niet helemaal de eerste. Vorige week hadden we al de proloog met de kandidatuur van Hoekstra als eurocommissaris. En alle speculaties over hoe die bijzondere beslissing tot stand gekomen is. Hoe staat het ermee met de kandidatuur van Hoekstra? Nou, qua speculaties heb ik eigenlijk weinig nieuwe dingen gehoord naar wat wij vorige week inderdaad allemaal hadden doorgenomen. Over het hoe en wat. Kern blijft. Nee. Ja, kern blijft. Hè. Vrijwel niemand wist ervan dat Hoekstra voorgedragen zou worden voor die post. Maar inmiddels weten we wel meer. Hij is nu ook officieel kandidaat. Want hij heeft het sollicitatiegesprek met Ursula von der Leyen overleefd. En die heeft nu ook de voordracht van Nederland overgenomen. Ja. We weten ook dat Diederik Samsom, die was zelf in de race voor de plek die Hoekstra nu hoogstwaarschijnlijk gaat krijgen, maar dat die Hoekstra nu gaat helpen als chef van zijn kabinet. Ja. En sinds vandaag hebben we ook een nieuwe demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Harmke Bruins-Slot. Daarmee zijn alle personele wisselingen wel zo'n beetje rond. En nu moet Hoekstra alleen nog de hoorzittingen van het Europese parlement doorstaan. Want alle praktische problemen opgelost. Maar is de storm daarmee gaan liggen? Ik bedoel, kan hij nu onbezorgd het klimaat tegemoet? gaan redden. Ja, ja. Nou, voor nu is de storm wel een beetje gaan liggen, hoor. Hoekstra die heeft een kantoortje gekregen, ook bij de Europese Commissie, heb ik begrepen. Doe maar. Daar is hij ook al gesignaleerd. Mm-hmm. Heeft een mini-team bestaande uit Dirk Samsom en nog een assistent. En daar in dat kantoortje is het ongetwijfeld lekker windstil. Maar ja, je weet, zo'n storm die gaat dan liggen, maar die kan toch opeens aan kracht winnen en weer opsteken. En ik vermoed zomaar dat dat ook wel gaat gebeuren als Hoekstra over een paar weken zich moet verantwoorden voor het Europees Parlement in die hoorzitting. Want ja, de messen blijven wel geslepen. Ja, oké. Okay. Nou, dat komt er dus in ieder geval aan. Maar goed, Ardi, we gaan even naar het hele jaar kijken. Althans, nou, laten we het komende half jaar nemen. Waar gaan jullie de komende tijd op letten? Nou, volgende week is toch wel het eerste belangrijke groot moment. Hè. Dan is er de bekende, althans zeker in Brussel bekende, staat van de Europese Unie. De overal in Brussel bekende, ja. Ja, ik hoorde het mezelf zeggen. En de speech van Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie voor het Europese Parlement. Ja. Maar ik zou zeggen, Chris, laten we daar volgende week uitgebreider met elkaar op ingaan, als we elkaar maandagavond weer spreken. Zeker. Maar voor de rest merk je hier toch dat het toch vooral die uitbreiding van de Europese Unie is en de hervormingen van de EU die daar dan mee samen gaan hangen. Binnenkort, over een paar weken, dan zijn Kisha en ik in Spanje, in Granada. Dan is het een eerste keer dat de leiders daar informeel voor de bühne met elkaar over gaan praten. En het doel is dat er over die uitbreiding voor de kersttop, dus eind december, echt knopen worden doorgehakt. Oké, want welke landen staan er allemaal te dringen? Nou, dat is een lijstje. Daarover horen Kisha en ik elkaar elke dag over. Maar ik heb hem hier liggen. Dat zijn Servië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bosnië en Herzegovina. Dus dan hebben we de Balkanlanden. Ja. En verder nog Oekraïne, Moldavië en Georgië. Dus 8 landen die erbij kunnen komen. Ja, ik had het net met Robert Serri over corruptie in Oekraïne. Dat zijn bijvoorbeeld problemen die je bij deze landen ook allemaal hoort. Als het gaat over die toetreding. Wat voor problemen liggen er in het verschiet als het gaat om deze uitbreiding? Nou ja, dan heb je natuurlijk allereerst wat jij zegt. Zijn die landen er wel klaar voor volgens de andere lidstaten? Maar de lidstaten willen ook naar zichzelf en zeggen, zijn wij wel klaar voor zo'n club erbij? En dan krijg je dus bijvoorbeeld de hele discussie over het veto. Ook een veelbesproken onderwerp in deze rubriek. Met 27 landen is het vaak al heel ingewikkeld om beslissingen te nemen als één iemand in zijn eentje alles kan tegenhouden. Als je straks met 35 bent, is dat natuurlijk nog een stuk ingewikkelder. Dus ja, de discussie, moeten we toch dat veto op meer beleidsterreinen op gaan geven? Mm-hmm. En dan is er het geld, alle landbouwsubsidies. Stel dat je ineens een land als Oekraïne erbij krijgt, dat zou ineens in zijn eentje het meeste landbouwgeld binnenhalen. Zijn we daar wel blij mee? Moet er dan meer geld naar de Europese Unie? Nou, dat zijn, zoals jij wel kan inschatten, heel gevoelige discussies. Ja. Dus daar praten de leiders achter de schermen en binnenkort dus ook voor de schermen. Ja, en Kisha, als ik dat zo hoor, dan goed, sommige dingen kunnen misschien betrekkelijk makkelijk opgelost worden, maar andere zijn hele zware institutionele veranderingen. Dat veto bijvoorbeeld, dat raakt het fundament van de manier waarop de Europese Unie nu in elkaar zit. Kan dat zonder iets ingewikkelds zoals een verdragswijziging? Ja, dat is echt wel lastig. Want inderdaad, zo'n verdragswijziging heb je dan al gauw nodig. Maar ja, je zit ook met het feit dat heel veel landen helemaal geen zin hebben daarin. He, ons eigen land, om maar eens te noemen. Dat is nou niet echt een cheerleader, he, als het gaat om verdragswijzigingen. Zitten daar helemaal niet op te wachten. Nog altijd een beetje een trauma van het referendum over de Europese grondwet uit 2005, geloof ik. Toen zeiden we nee. Ja, toen zeiden we nee. En die schok zijn we nog steeds niet helemaal te boven. Nee. En dus gaat het in de Brusselse wandelgangen tegenwoordig ook over een woord wat jij misschien ook nog niet kent, Chris. De passerelle-clausule. Passerelle? Nee. Ja, passerelle, Frans voor een bruggetje, dat weet je natuurlijk wel. En dat is een clausule waarmee je kan voorkomen dat je een hele verdragswijziging moet gaan doen, maar dat je toch iets kan veranderen. Ik denk dat onze demissionair premier het liever een geitenpaadje zou noemen. Ah ja. Maar dus dan kan je dus iets doen. Maar ja, ook met die passerelle-clausule kan je zoiets niet zomaar regelen. dat is toch behoorlijk ingewikkeld. Komen we misschien nog wel een andere keer over te spreken. Dus ik zal je de procedure nu even besparen. Nee, oké. Klinkt niet heel erg democratisch. Niet zo democratisch als een referendum in ieder geval. Maar daar gaan ze kennelijk hun vingers niet meer gaan branden. Nee. Maar wat denk jij? Gaan die landen er wel allemaal bij komen? Nou, dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar je hoort hier wel, we zijn niet blind voor de geopolitieke realiteit. Dus we moeten iets met die landen. Dus in het algemeen, over het Want algemeen gestook wordt aangenomen van Rusland op de Balkan enzovoort. Ja, ja, oorlog in Oekraïne. Hè, en daar moeten we iets mee. Dus er wordt over het algemeen wel gedacht dat er aan het eind van het jaar bekend gaat worden gemaakt dat we gaan onderhandelen. In ieder geval met een aantal van deze lidstaten. Maar dat zal, wat Ardi ook zei, vermoedelijk gekoppeld worden aan allerlei hervormingen. Mm-hmm. En een andere term die je dan veel hoort in dit verband is die van de Europese Unie van twee snelheden. En daarbij zijn dan alle EU-leden gelijk, maar sommige landen net iets meer gelijk dan andere. Mm-hmm. Om met George Orwell te spreken. Ja. En dat Europa van twee snelheden is eigenlijk weer een oud idee van Macron, waar ook niet alle anderen warm over voorlopen. Dus ja, er is nog een hoop te bespreken hier. Ook een soort passerel eigenlijk, hè? Dat Europa van die twee snelheden. Ja. En dan is het dit jaar in Nederlands onverhoeds een verkiezingsjaar geworden. Maar volgend jaar juni zijn de Europese verkiezingen. In Nederland is de hele politieke tafel inmiddels omgegooid. Ardi, hoe ziet het speelveld in Europa er eigenlijk uit? Komen daar grote verschuivingen aan? Nou, opvallend genoeg zijn die verschuivingen toch niet zo enorm als we in Nederland hebben gezien. Je kan het je haast niet meer voorstellen als je in Nederland bij het CDA zit. Maar de Europese Volkspartij, hè, de partij waar het CDA bij aangesloten is in Europa, dat is in het Europese parlement gewoon nog steeds de grootste, de machtigste partij. Dus, maar wij hebben er straks drie. Ja. Dus, ja. Ja, ja. Maar dus in het Europese parlement, verschuivingen zoals we die in Nederland hebben gezien, lijken er niet aan te komen. Oké. En wat zo'n aankomende verkiezing, wat doet dat met de dynamiek in Europa? Hier zie je bijvoorbeeld, hè, er worden allemaal dingen controversieel verklaard. Er treedt een soort verlamming op. Niemand wil meer risico's nemen. Is dat in Europa ook zo in zo'n verkiezingsjaar? Ja, ik hoor van heel veel mensen hier, want ik heb het zelf nog niet eerder meegemaakt, maar dat er in zo'n jaar alles nog veel politieker wordt. Hè. Dus we hadden het net over de hoorzitting van Hoekstra over een paar weken. Dat is dan voor politieke partijen zo'n lekker moment om zich te kunnen profileren. Dus ja, dat zal voor het Hoekstra ook niet veel makkelijker maken, denk ik. Dus iedereen zet alles nog even extra aan. Scherp, om te laten zien stemmen op ons. Ja, en waar gaan jullie nou, als het over die verkiezingen gaat, in de aanloop naar die verkiezingen speciaal op letten, Kiesja? Ja, ik begrijp dat toch ook verwacht wordt dat bij deze verkiezingen voor het Europese parlement een behoorlijke ruk naar rechts zou kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de discussies rond migratie. Dus ik ga kijken welke aanwijzingen ik de komende tijd daarvoor zie. En ik hoop ook nog om naar een aantal EU-landen toe te kunnen gaan om daar de stemming over de verkiezingen te peilen. Ja, Ardi? Ja, toch ook wel even inzoomen natuurlijk op de Nederlandse partijen. En om dan toch nog maar even terug te komen op dat CDA. Er is net vorige week een nieuwe lijsttrekker bekend geworden bij het CDA, Tom Berendsen. Maar het is nog maar even de vraag, houdt het CDA überhaupt nog zetels over in het Europese parlement? Ja. Dus misschien is er straks nog wel een eurocommissaris, maar geen zetels in het parlement meer. Nee, hebben ze toch een vooruitziende blik gehad, zou je kunnen zeggen. Ja. Oké, het wordt volgens mij een hartstikke spannend jaar. Ik zie er naar uit met jullie tweeën. Iedere week, hartelijk dank. Kiesja Hekster en Ardi Stemer. Wij ook. Dank je wel. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And day's night today, and black's white today. And most guys today, that woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer, I know you're bound to answer when we propose. Anything goes. Go. Go. Woo. we're bound to answer when we propose. Anything goes, anything goes, anything goes. Lady Gaga was dat, met de onlangs overleden Tony Bennett. En hier was hij ook al best oud. Een van de grote publiekstrekkers op de Tong Tong Fair in Den Haag. Vroeger bekend als de Passer Malam, een soort beurs of festival voor iedereen die een link heeft met wat ooit Nederlands-Indië heette, is Didik Nini Towok. Hij komt uit Indonesië, is danser en choreograaf en treedt op in vrouwenkleding. Arnoud Kokoski de Vorchot is de samensteller van het programma. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wie is deze Didik Nini Towok? Didik Nini Towok is een fameuze danser in Indonesië en ook over de grenzen. Nu ook natuurlijk in Nederland, in Den Haag. Ja. Hij is een danser die op vroege leeftijd... hij is op school gegaan in Yogyakarta. En als jonge jongen heeft hij zijn diploma gehaald... opgehaald in vrouwenkleding. Hmm. Dus dat was echt ook al een statement van dit ben ik. Ja. En zo wil ik zijn. Ja. En hij vertelde vanavond ook op de Tong Tong Fair in een interview dat hij van tevoren echt een verlegen jongen was. En dat heeft overwonnen. Ja, en wat maakt hem als danser zo bijzonder? Kwaliteit natuurlijk. Mm-hmm. Hij is goed opgeleid. Hij beheerst heel veel stijlen. Javaanse, Balinese, West-Javaanse stijlen. Maar hij heeft ook gestudeerd in Japanse no-dans, Indiase dans, de Bharatanatyam. Dus hij is heel breed geïnteresseerd. Mm-hmm. Maar doet dat absoluut kwalitatief heel erg goed. Ja, en u weet waar u over praat, want u danst zelf ook, hè? Ik ben zelf ook danser. Ik ben hier in Nederland opgeleid op de Dansacademie in Arnhem. En ik heb een studie op Bali gedaan. Ja, met dezelfde lerares als... Dat toeval wilde dat we daarachter kwamen toen ik hem opzocht in Yogyakarta. Ja. Hoe beroemd is hij in eigen land, in Indonesië? Je kunt bijna niet over straat lopen, twee stappen... iedereen wil met hem een selfie even begroeten, aanraken. En dat merken we hier nu ook op de Tong Tong Fair. Hmm. Iedereen van Indonesische afkomst, Indonesiërs... maar ook Javaanse Surinamers, vanavond waren er verschillende... die hem adoreren. Ja, en het feit dat hij in vrouwenkleren danst... Ja. Is hij daarin in Indonesië bijvoorbeeld een uitzondering? Of is dat heel gebruikelijk? Het is heel gebruikelijk. En wat hij ook heel belangrijk vindt... is dat iedereen moet beseffen dat historisch ook het geval was. Als we het hebben over een bepaalde situatie rondom de LGBTI-kwestie, wetmatig dan, zegt hij ook van men moet zijn eigen geschiedenis kennen. En met name ook de culturele geschiedenis. Over heel Indonesië waren dansers, acteurs die in vrouwenkleding optraden. En ook zelfs, hij noemt het zelfs mystical gender. Het is niet transgender, maar mystical gender. Omdat heel veel van deze dansers ook een rituele functie hebben. Ja, ja. Dus een soort spirituele rol speelde ook als, als niet indeelbare figuur. Klopt. En wat hij ook vertelde, ik ben jaren geleden bij een festival geweest... wat hij organiseerde rondom cross-dressed dans. Ja. Dat was een heel festival met dansers van over heel Indonesië... maar ook India en China enzovoort. Ja. En... Dat was nogal lastig, omdat de wetgeving ging veranderen. Dus de accommodatie waar het festival plaats zou vinden... heeft toen afgezegd, een paar dagen voor het festival. Hm. En de sultan van Jogja heeft toen zijn paleis ter beschikking gesteld. En vandaag hoorde ik ook van Mas Didik, zo noem ik hem, Didik Nini Towok... Ja. Dat dat niet zomaar was. Want een van de voorgangers, een vorige sultan, die had specifiek een bedoyo, is een heilige dans, gemaakt, laten maken, specifiek voor jongens. Oké. Dus bedoyo is een vrouwendans, maar gedanst dan nu door deze jongens. Ja, dus waar de officiële overheid dit soort mensen, dit soort dansevenementen, dit soort uitingen steeds moeilijker maakt in het verlengde van hoe de hele LHBTI-gemeenschap in de verdrukking komt? Sorry dat ik onderbreek. Maar het gaat met name over dat het niet op televisie mag. Oh. Want er zijn veel festivals en veel voorstellingen waarin mannen in vrouwenrollen en vrouwenkleding dansen. Ja. Maar men wil het niet op de tv hebben. Net zoals in heel veel landen zegt men van we willen onze kinderen niet besmetten. Want wat hoort u daarover van Didi Ninetowak? Heeft hij daar in zijn beroepsmatige leven veel last van die beperkingen? Nou, hij is dus heel erg beroemd. Ook vanwege televisieoptredens, waar hij onder andere danser is, hè, maar ook komiek in vrouwenkleding. Mm-hmm. En kijk, dat mist hij nu dus, omdat hij niet in vrouwenkleding op mag treden. Hij was onlangs nog uitgenodigd in Jakarta voor een programma. En toen hij zei van, maar ik wil in vrouwenkleding optreden. Toen zeiden zij van, nou liever niet. En toen heeft hij dus geweigerd. Toen zei hij van, dan besef ik eigenlijk niet waarom ik uitgenodigd word. Ja. Maar de traditionele autoriteiten, zoals de sultan van Yogyakarta, die treden dus op als een soort beschermers van deze soort kunst en deze uitingsvormen. Klopt. En het is natuurlijk ook heel dubbel, hè? Want hij is nu ook gesponsord door de overheid hier voor de Tong Tong Fair gekomen met 7 dansers. Ja. Dat dan weer wel. Maar ja, het gaat ook. Uiteindelijk is hij een ambassadeur voor een kunstvorm. Hmm, ja. Goed, hij is dus morgen te zien op de Tong Tong Fair. Klopt. Voor wie hem daar nog wil zien, kan het nog? Zijn er nog kaartjes? Zeker zijn er kaartjes. Die zijn via onze website te bestellen. Ja. Via tongtongfair.nl. En de workshop die de dansgroep geeft is om 12:30 in de rotonde. En om 3:30 treedt de groep op het Tong Tong podium met Javaanse en Balinese dansen die verwerkt zijn in eigen choreografie. Oké. En in die workshop, daar kan je gewoon leren hoe je in vrouwenkleren mooie Indonesische dans kan je doen. Gaat niet, je mag helemaal jezelf zijn. Oké. Ja, je wordt niet helemaal aangekleed. Nee. Goed. Nou, het lijkt me hartstikke mooi. Ja, iedereen is welkom van jong tot oud. Daar gaan we vanuit. Hartelijk dank, meneer De Forshow. Morgen dus die Tong Tong Fair in Den Haag. En dit was Met het oog op morgen. Maar morgen is er ook weer een oog. En dan zit hier Koen Verbraak. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 6e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Niet vliegen, wel landen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Disney's Aida. Het tijdloze liefdesverhaal dat laat zien wat de kracht van liefde doet. Met de bekroonde muziek door Elton John en Tim Rice. AFAS Circus Theater Scheveningen. Nu met speciale zomerprijzen. Boek snel aidathemusical.nl. De zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. NPO Radio 1. Middernacht.